Book 2 17 17 في البيت em casa هنا بيتنا aqui está a nossa casa فوق يوجد السقف em cima está o telhado تحت يوجد القبو. Embaixo está o porão. توجد حديقة خلف المنزل. Atrás da casa há quintal. لا يوجد شارع أمام المنزل. À frente da casa não há nenhuma estrada. توجد أشجار بجوار المنزل. Ao lado da casa há árvores. هنا شقتي. Aqui está o meu apartamento. هنا المطبخ والحمام. Aqui é a cozinha e a casa de banho. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Ali são a sala e o quarto de dormir. باب المنزل مغلق. A porta de casa está fechada. لكن النوافذ مفتوحة. Mas as janelas estão abertas. اليوم الجو حار. Hoje está calor. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Nós vamos para a sala. هناك يوجد صوفة وكنبة. Ali há sofá e uma poltrona. تفضل واجلس. Sente-se. هناك يوجد كمبيوتري. Ali está o meu computador. هناك جهازي الستيريو. Ali está a minha aparelhagem. التلفزيون جديد تماما. A televisão é nova.